Beste programa bat da, beste ekipa bat da, orduan ez dugu hartzen dibortzio bat bezala edo gauza berri bat proposatzen ari gira. Bilan honetan duzu ez zei urte hauetaz? Baina, alere bai, noski. Alianz hortaz? Alor, guk bilana egiten duguna, bilan ona egiten duguna da asko ikasi dugula. Ikasi dugula funtzionamenduaz, ikasi dugula aurrekontuetaz, voilà. Asko ekarri du eta orain prest gehiago prest sentitzen girela kanpaina hortan aintzinatzeko. Guk ez dugu ezer baztertzen, bakarrik joaitea bigarren itzulian, denekin prest hitz egiteko prest gira hori astapenetik esan dugu eta segitzen du hola izaiten. Eta ere, bai, zer gaitik ez, kontutan hartu lehen itzuliko emaitza guziak, bakarrik zerrenda bat aurkezteko, bigarren itzulian, erri batzutan egiten den bezala.